Bugün elimizdeki kaynaklar oldukça hassas ama son zamanlarda daha sık gündeme gelen bir konuya odaklanıyor. Porno bağımlılığı ve bunun beynimize etkileri. Evet. Bize gönderdiğim bu materyaller işin biraz daha nörolojik tarafına bakıyor sanırım. Beyin kimyası nasıl değişiyor, bağımlılık nasıl yerleşiyor, buna bir bakalım diyorum. Tabii. Her şey aslında beynimizin çok temel bir çalışma prensibiyle, yani ödül mekanizmasıyla başlıyor. Ödül mekanizması. Evet. Şöyle düşünelim. Hayatta kalmamız için gerekli bazı eylemler var, değil mi? Yemek yemek, uyumak gibi. İşte bunları yaptığımızda beyin bizi dopamin denilen bir kimyasalla ödüllendiriyor. Bu bize haz veriyor, motive ediyor. Aferin, doğru yoldasın, devam et diyor bir nevi. Anladım. O kaynaklardaki yemek örneği güzeldi bu konuda. En sevdiğin yemeği görmek bile yetiyor hani dopamini tetikliyor. Aynen öyle. Bir beklenti oluşuyor. Yiyince de haz alıyorsun ve beyin bunu kaydediyor. Bu iyiydi, bunu tekrar yapalım diyor. Bu yaşamı sürdürmek için doğal, normal bir döngü. Peki bağımlılık nerede başlıyor? Bu doğal sistem nasıl bozuluyor? İşte işin kritik noktası burası. Bağımlılık bu sistemin aşırı uyarılmasıyla başlıyor. Porno gibi kolay ulaşılabilen ve çok yoğun haz veren uyaranlar, Evet. bunlar dopamin salınımını doğal seviyelerin çok çok üstüne çıkarıyor. Yani yapay bir zirve yaratıyor. Normalde keyif aldığımız şeylerden kat be kat fazla bir dopamin salgısı oluyor. Yani beyin adeta bir dopamin bombardımanına tutuluyor. Aynen öyle, bir sel gibi düşün. Bu da tabii sistemin ayarlarını bozmaya başlıyor. Vücut serotonin gibi başka hormonlarla dengelemeye çalışıyor ama sürekli bu yapay haz arayışı dengeyi alt üst ediyor. Peki beyin bu duruma nasıl adapte oluyor? Yani sürekli bu kadar yüksek dopamine maruz kalmak? Bir savunma mekanizması geliştiriyor aslında. Zamanla bu aşırı dopamin karşı duyarsızlaşıyor. Buna tolerans diyoruz. Tolerans, yani aynı etkiyi almak için daha fazlası gerekiyor. Tam olarak öyle. Aynı hazzı hissetmek için artık daha fazla, daha yoğun, belki daha farklı, daha yeni uyaranlara ihtiyaç duyuluyor. Kaynaklar buna ödüle doymama sendromu diyor. Ödüle doymama kulağa pek hoş gelmiyor. Ve işin daha da ciddi kısmı, bu durum sadece kimyasal bir dengesizlik değil, beynin fiziksel yapısını da etkileyebiliyor. Fiziksel yapı mı? Nasıl yani? Beyinde elle tutulur bir değişiklik mi oluyor? Evet, kaynaklar özellikle Gary Wilson'ın çalışmalarına ve Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara dikkat çekiyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki düzenli ve yoğun pornografi kullanımı beynin striatum denilen bir bölgesindeki gri madde hacmini azaltabiliyor. Gri madde mi azalıyormuş? Striatum neresiydi tam olarak? Striatum, motivasyon, öğrenme ve özellikle ödül işlemede çok kritik bir bölge. Gri madde de sinir hücrelerinin yoğun olduğu kısım. Buradaki azalma, karar verme, dürtü kontrolü gibi yetenekleri olumsuz etkileyebilir. Bu çok çarpıcı. Yani bildiğimiz uyuşturucu maddelerin beyne verdiği zarara benzer bir etkiden mi bahsediyoruz? Bazı yönleriyle evet, benzetiliyor. Üstelik kaynaklara göre kişi pornoyu bıraksa bile bu gri madde kaybı hemen öyle kolay kolay geri dönmeyebiliyor. Zaman alıyor. O zaman bu sadece bir kötü alışkanlık ya da irade zayıflığı demekten çok daha öte bir durum. Beynin yapısı değişiyor resmen. Kesinlikle. Somut, fiziksel bir değişiklik söz konusu. Peki bu fiziksel ve kimyasal değişiklikler davranışlara nasıl yansıyor? Yani günlük hayatta ne gibi etkiler görüyoruz? Beyin sürekli daha yeni, daha yoğun uyaran aradığı için normal şeyler artık eskisi kadar çekici gelmemeye başlıyor, tatmin etmiyor. Mesela? Mesela gerçek bir partnerle yaşanan normal bir cinsel yakınlık. Bu aşırı uyarana alışmış beyin için yeterince ödüllendirici olmayabiliyor artık. Heyecan vermiyor. Anladım. Bu da ilişkileri zora sokar tabii. Elbette. Kaynaklar bunu psikolog Philip Zimbardo'nun bitik erkek sendromu, demise of guys kavramıyla da bağlıyor. Neydi o sendrom? Özellikle genç erkeklerin sosyal hayattan, gerçek ilişkilerden, sorumluluklardan uzaklaşıp kendilerini sanal dünyanın, işte pornonun, video oyunlarının aşırı uyaranlarına kaptırması durumu. Neden peki? Çünkü gerçek hayatın zorlukları, iniş çıkışları, hatta ödülleri bile sanal dünyanın sunduğu o kolay ve yoğun haz yanında sönük kalıyor beyin için. Motivasyon düşüyor, kişi içine kapanıyor, Gerçek hayattan kopuyor bir bakıma. Bu durumun ilişkiler üzerindeki etkisi herhalde yıkıcıdır. Kaynaklar da belirtiyor, gerçekçi olmayan beklentiler oluşuyor, partnerle bağ kurmak zorlaşıyor. Aynen. Hatta kişinin kendi cinsel kimliğiyle ilgili kafa karışıklıkları bile yaşanabiliyor. Sabır isteyen, emek isteyen, duygusal yatırım isteyen gerçek ilişkiler o anlık kolay hazza odaklanmış bir beyin için çok zorlayıcı hale geliyor. Yani özetlersek, elimizdeki kaynaklara göre porno bağımlılığı sadece psikolojik bir mesele değil. Değil, kesinlikle değil. Nörobiyolojik temelleri var. Beynin ödül sistemini doğrudan hedef alıyor, kimyasal dengeyi bozuyor, tolerans geliştiriyor. Hatta işte o striatum gibi kritik bölgelerde gri madde azalmasına bile yol açabiliyor. Ve sonuç olarak da kişi gerçek hayattan, ilişkilerden, sorumluluklardan uzaklaşabiliyor. Maalesef öyle. Bu durumun ilişkiler üzerindeki etkisi herhalde yıkıcıdır. Kaynaklar da belirtiyor, gerçekçi olmayan beklentiler oluşuyor, partnerle bağ kurmak zorlaşıyor. Aynen. Hatta kişinin kendi cinsel kimliğiyle ilgili kafa karışıklıkları bile yaşanabiliyor. Sabır isteyen, emek isteyen, duygusal yatırım isteyen gerçek ilişkiler o anlık, kolay hazza odaklanmış bir beyin için çok zorlayıcı hale geliyor. Yani özetlersek, elimizdeki kaynaklara göre porno bağımlılığı sadece psikolojik bir mesele değil. Değil, kesinlikle değil. Nörobiyolojik temelleri var. Beynin ödül sistemini doğrudan hedef alıyor, kimyasal dengeyi bozuyor, tolerans geliştiriyor, hatta işte o striatum gibi kritik bölgelerde gri madde azalmasına bile yol açabiliyor. Ve sonuç olarak da kişi gerçek hayattan, ilişkilerden, sorumluluklardan uzaklaşabiliyor. Maalesef öyle. Kaynakların sonunda ilginç bir nokta daha vardı. Bazı geleneksel değerlerin ya da inat sistemlerinin bu tür aşırı uyaranlara karşı yaptığı uyarılar. Evet. Bunların modern bilimin beyin üzerindeki bu bulgularıyla şaşırtıcı şekilde örtüştüğü söyleniyor. Sanki eski sezgiler şimdi bilimsel olarak da doğrulanıyor gibi. Bu gerçekten çok düşündürücü bir bağlantı değil mi? Belki şu soruyu sormak lazım kendimize. Beynimizin bu ödül mekanizmasının, yani bizi hayatta tutan bu temel sistemin, günümüz teknolojileriyle, içerikleriyle bu kadar kolay manipüle edilebilir olması, evet. Bu durum sürekli bir uyaran bombardımanı altında yaşadığımız bu dijital çağda, bilinçli seçimler yapmanın, öz kontrolün, iradenin önemini bize nasıl anlatıyor acaba? Kendi biyolojimize karşı ne kadar uyanık olmamız gerektiğini gösteriyor belki de.